Muhammed, şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu asıl ebter, nesli kesik olan sana kin besleyendir.